En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua & Steno, en podcast fra Berlingske. Nu skal vi kun sove én gang til. Og nogen skal måske sove foran tv'et i aften også, men altså, nu skal vi faktisk kun sove en gang mere, inden vi skal sætte vores kryds og opleve enden på denne her uendeligt lange valgkamp. Men som de seneste meningsmålinger ser ud, så er det altså ikke sikkert, at vi får en afklaring på, hvem der skal være landets næste statsminister allerede i morgen aften. Vi kigger nærmere på målingerne, de store og de små begivenheder fra valgkampens sidste weekend. Det går vi så i gang med lige om lidt. Det gør vi ikke lige om lidt. Jeg fik nemlig en mærkelig besked i mit øre. Men jeg hedder Torben Steno. Og jeg hedder Jarl Kortua, og i går var samtlige 14 partiledere i ilden på DR, ude i DR-byen. Der var også nogen, der lavede ballade, kunne jeg se og høre. Den debat får også et par ord med på vejen herfra, og sidder du inde med nogle kommentarer og spørgsmål til den og alt det andet, der foregår den næste times tid, så skriv til os på vores Facebook-side Kortua Steno. Vi har selvfølgelig også gæster i programmet i dag. Om godt 20 minutter, så kommer reklamemanden Steffen Hjaltelin. Og han var i mange år Venstres kampagnerådgiver, både under Anders Fogh Rasmussen og Lars Løkke. Ja. Og hvad synes Hjaltelin om 2022-valgets kampagne? Det får vi at høre mere om godt 20 minutter tid. Ja, Torben, ja. Har vi en... Jeg skal starte med at sige, altså, at vi her på den sidste hele dag før stemmeafgivelsen, der skulle vi have haft besøg af Alternativs forperson, Franciska Rosenkilde. Men hun har sendt os et meget sent afbud, og det er jo lidt ærgerligt, fordi man skal sige, jeg vil gerne sige om Franciska Rosenkilde, at når Alternativ i mange målinger står til faktisk at komme ind i Folketinget, så tror jeg i høj grad, det skyldes hendes indsats for at få samlet partiet. Men vi har en af Alternativs andre kandidater med os, og jeg ved ikke, hvorfor jeg får at vide over fra teknikken, at hun ikke er klar ved telefonen, fordi hun har lige sendt mig en sms om, at hun er klar ved telefonen. Og den kvinde, vi nu så skal tale med, når der kommer hul igennem her, det er Teresa Scavenius. Teresa Scavenius er tidligere stifter af et af de mange andre grønne partier, nemlig det, der hedder Momentum, men som her i kort før valgkampen gik i gang, nedlagde sig selv og hoppede over i Alternativ, hvor hun i sin tid kom fra, da hun forsøgte at blive leder i et opgør, dengang der skulle findes en ny leder efter Uffe Elbæk, og der tabte Teresa Scavenius så til Josefine Fock. Men nu er Teresa Scavenius tilbage i folden i Alternativ og med os på telefon fra Aalborg. Er det ikke korrekt? Jo, det er det. Og godt. Tak for det. Velkommen. Vil du være, Teresa Scavenius, når det drejer sig om klimapolitik, så er der jo nok ikke nogen, der er sådan ret meget i tvivl om, hvad det er, I står for. Men et af valgkampens helt store temaer, det har været krisen i sundhedsvæsen. Og jeg kunne virkelig godt tænke mig at vide, hvad har Alternativet at byde ind med, hvis I får indflydelse på, hvordan man skal løse krisen i sundhedsvæsenet? Jamen altså, det er jo et ekstremt vigtigt emne, fordi det netop handler om, hvordan vi får skabt en mere bedre trivsel. Det gælder blandt vores børn, men det gælder faktisk også blandt vores hele befolkningen. Stress er jo en ekstrem sygdom, som jeg tror, det er en folkesygdom efterhånden, og derfor er det ret vigtigt, at vi kigger på, hvordan er det, vi får skabt et bedre samfund. Og det er jo blandt andet her, hvor 30 timers arbejdsuge er en rigtig god måde til at afstresse hele vores samfund. Therese Scavenius, vil du helt alvorligt have, at 30 timers arbejdsuge skulle kunne løse de kolossale mængder ubesatte stillinger i akutte problemer i sundhedsvæsenet? Nej. Nå, okay. Hvad vil du så gøre ved det? Nej, men det er fordi, jeg vil sige to ting. Det er det her med, som jeg har sagt mange gange, den her valgkamp. Vi kan ikke diskutere og løse de her kriser ved kun at lave lappeløsninger. Så det her det er ikke bare en lappeløsning, men at sige, at vi skal have ekstra antal flere sygeplejersker. Vi handler om at forstå, hvorfor er vores sundhedsvæsen presset. Og det er det blandt andet, fordi vi har en befolkning, som, hvor der er en ekstrem pres på befolkningen. Og derudover, at vi har skabt et system, hvor at vi funder det private sygehusvæsen med offentlige midler. Så det er de to ting, der sker. Og så det akutte skal man ikke gøre noget ved? Selvfølgelig skal man også gøre noget med det, men man kan ikke, vi kan ikke blive ved med kun at lave lappeløsninger. Men vi skaber et samfund, hvor vi kun laver politik som krisepolitik. Jeg mener, vi skal gøre det modsatte. Men vi skal skabe et samfund, hvor vi undgår kriser. Og det kræver, at vi faktisk lytter til alle de mødebrug, både fra lærerne og sygeplejersker, om hvad de siger. Det, der er udfordrende, det er, at man har ikke lyst til at arbejde længere på de her forskellige afdelinger, fordi at arbejdspresset er alt for højt. Og derfor er det her med stress en central del af problemstillingen. Men det virker faktisk, som om du taler udenom. Altså, fordi det synes jeg faktisk, du gør, fordi du vil meget gerne tale om noget langsigtet, og det virker, som om I har lavet den analyse hos Alternativet, at hvis man bare får afstresset befolkningen, og alle laver så lidt som muligt, eller går ned på 30 timer, så var der magisk ske det, at der slet ikke. Men prøv nu at høre, hvad jeg siger. Du kan jo se, alle har jo analyseret frem til, at der er et akut problem og i sundhedsvæsenet, men der mangler hænder. Og jeres svar det er, at færre skal lave, eller at flere skal lave mindre. Så vil afstressningen gøre, at der pludselig sådan mirakuløst vil være færre, der bliver syge på sygehuset. Nej, jeg sagde faktisk ikke noget, men jeg tror på mirakler. Det er faktisk ikke sådan, jeg argumenterer. Det handler om at sige, hvad er årsagen til krisen? Og det bliver jeg nødt til at fastholde. Jeg ved godt, det ikke er helt lige så sexet, men jeg bliver nødt til at forstå, hvad er årsagen til sundhedsvæsenet. Og det er, nu snakker vi om stress, det er en af faktorerne, men det andet var primært det her med, at vi er ved at sende, vi har lavet de her reformer, hvor at man giver penge til privathospitaler fra det offentlige. Men det, der er problemet, det vil sige, at vi har for få ressourcer i sundhedsvæsenet. Ja, så det er den her afstressning og den her med, at vi skal have fokus tilbage på de faglige beslutninger frem for de økonomiske. Okay. Men så for få ressourcer, hvordan får man flere ressourcer, når I jo samtidig vil have mindre vækst i økonomisk vækst og skaffer flere ressourcer til sundhedsvæsenet? Hvordan hænger det sammen? Ja, hvordan hænger det sammen, det du siger? Altså mere vækst, vi har haft masser af vækst, uden at det skaber flere ressourcer. Så det er jo ikke sådan, det fungerer. Det handler forstår om, jeg ikke, fordi der er jo fyldt penge på sundhedsvæsenet i årvis. Det kan man konstatere, at der vælter ind med ressourcer i sundhedsvæsenet. Ja, men det er også noget af det, jeg er jo også til, som, så vidt jeg ved, det er, jeg er ikke helt skarp på det, men det er noget af det, det er også til meget til medicin i virkeligheden, ikke? Hvor det er stedet meget. Okay. Og netop igen er gået til de private. Altså det er jo det her med, at det kan godt være, at der kommer flere penge til det, men spørgsmålet er, hvor er de penge lander hen? Therese Scavenius, der er nogle politikere, for eksempel fra Moderaterne, de har opstillet en læge, som kommer ud fra afdelinger. Jeg tror ikke rigtig, hun køber den der med, ja, der er stress, men det er det stress og mistrivsel, der er på for eksempel på hospitalerne. Det er fordi, de er for få. Der er ubesatte stillinger. Ja. Og så kan du sige, det kan godt være. Hvorfor er der det? Noget af det, det er for eksempel, at man har en meget langsommelig behandling af udenlandsk arbejdskraft, der gerne vil hertil at arbejde som sygeplejersker. Og den køber du mere, at det er en bedre forklaring på, hvorfor vi har en krise, end noget af det, jeg kommer med. Ja, det vil det jeg sige. Jeg vil sige, hun pointen kommer ud. Også, som du ved jo også godt, at sundhedspolitik er jo ikke mit stærkeste område. Det er jo klimapolitikken, som er det primære, og det er det, som jeg fokuserer på. Og det er jo også det, som jeg primært kommer til at arbejde med. Men det betyder jo ikke, at Alternativet ikke har også politik på sundhedsområdet. Og det er selvfølgelig også noget, der er vigtigt, fordi der er parallelle diskussioner inden for klimaområdet til de øvrige velfærdsområder. Jamen, det er klart, at vi bliver interesseret i det, når du svarer på det på den måde, du gør. Så lad os tale om det, som du siger, har mere at byde på. Vi har læst med stor interesse en kronik, du har skrevet i går i søndags, Nordjyske Stiftstidende, Synspunkt, hvor at du blandt andet skriver, at Der er den her regeringsperiode, der er overhovedet ikke det citat, der er blevet lavet intet grøn politik. Intet. Ja. Og klimaloven, der er blevet vedtaget, er fuldstændig ubrugeligt politisk dokument. Det er jo godt nok overrasket over, fordi jeg synes godt nok, jeg har set mange, også Enhedslisten og andre, der har været med i alt det her. Er der slet intet sket i de sidste fire år? Er det virkelig det, du påstår her? Hvordan kan det være? Ja, altså der er jo ikke, det handler jo om, hvad der er sket i hvad har de gjort i den foregående regeringsperiode? Ja, ja. Det, der er blevet lavet, det er, at man har kigget på, hvordan kan vi lave for eksempel nogle energiøer, som kan måske stå og snore med nogle vindmøller efter 2030. Så det er jo noget med, at det handler om, at klimaloven og den Paris-aftale, vi har underskrevet, handler om, at vi skal levere noget inden 2030. Og der er det, at det, der er blevet lavet indtil videre, leverer ikke nok inden 2030. Så når man laver landbrugspolitik, når man laver transportpolitik, så har man brugt tiden på at frede landbruget, og man har brugt tid på at udvide den fossile sektor. Så har der været nogle småting til det grønne område, men det er ikke noget, der opvejer det, man har gjort inden for de sorte industrier, så at sige. Og derfor er den samlede analyse bare helt faktuelt. Du kan også kigge på Klimarådet, hvis du vil læse en kedelig rapport om det. De siger netop også, at regeringen kan ikke engang leve op til deres egen målsætning, som de øver der for lave. Så det er rimelig faktuelt. Der er ikke, vi lever ikke op til de målsætninger, som der er blevet sagt i eftervalget. I sidste periode er vi villige. Men du siger jo, der er intet sket overhovedet. Klimaloven er simpelthen et fuldstændig ubrugeligt politisk dokument. Så kunne jeg godt tænke mig at vide, hvad skal du så ske i stedet for? Fordi hvis klimaloven er politisk fuldstændig... Det er jeg glad for, at du stiller det spørgsmål. Ja, præcis. Fordi det jo handler om, at vi skal have en ny klimalov. Og de to ting, der først er sket, det er jo i den gamle klimalov, der er det, at man har sat man klimaet på en syvende plads efter sådan noget som eksport, handelsaftaler og økonomisk vækst osv. Det vil sige, at man må ikke ændre på de økonomiske rammer, og derefter kan vi lave klimapolitik. Det skal vi have lavet om. Vi skal have lavet om og sagt, at hvis vi laver en klimalov, så skal vi kigge ud på, hvad er det for et ansvar, vi gerne vil tage os globalt set. Vil vi leve op til Paris-aftalen? Vil vi lave 1,5-graderspolitik? Hvis vi ved alt det og har skrevet under på det, jamen så må vi finde ud af, hvordan gør vi det faktuelt. Og der er nogle af de instrumenter, vi skal bruge, ifølge mig, det er, at vi skal lade være med at lave målsætninger omkring, hvad vil vi i 2050, 2030 osv. Vi skal beslutte os for at sige til borgerne, hvad kan vi i den indeværende regeringsperiode? Og der kan vi gøre rigtig meget, hvis vi vil. Så det handler om at stoppe målsætninger, kigge på, hvad vi kan gøre nu. Det næste er det her, det er med ikke at give alle give markedet, dem, der skal have incitamenter til at gøre noget. Vi skal sige, at det er staten, der skal tage ansvar for, hvor meget vind skal vi have i vores system. Så det er ikke noget, vi skal løse. Så det virker altså, som om det skal være sådan en statslig, altså lidt kommunistisk økonomisk system, som bare skal lave grøn planlægning. Det er det, du anbefaler, kan jeg høre. Jeg er ked af at sige, at det faktisk hedder demokrati. Vi er lige i gang med demokratisk øvelse, hvor det handler om, at borgerne vælger nogle repræsentanter til at lave noget politik for vores samfund. Så det hedder demokrati. Okay. Så handler det om at lave noget lovgivning, som er længe. Det har intet med kommunisme. Jeg ved, det var din definition af kommunisme. Jo, men Therese Scavenius, synes du ikke, det er lidt interessant, at din forperson, Franciska Rosenkilde, hun har stået i det her studie og understreget, at Alternativ er ikke et socialistisk parti? Det, socialisme er der noget helt andet. Det er, at vi går da ikke ind for en socialistisk økonomi, vi går da ind for en markedsbaseret økonomi. Det handler om, det handler om ligesom vores kloaksystem. Hvad vi synes også, vi skal privatisere vores kloaksystem? Nej. Og så sige, at der er forskellige mennesker. Det er jo så, det skal jo handle om at sige, at vi har nogle statslige opgaver. Jeg tænker også, du har læst nok økonomi til, at du ved, at der er forskel på statens opgaver og på markedets opgaver. Og så er der nogle markedsfejl, som man ikke kan give marked til. Og de kollektive handlingsudfordringer, vi har, det gælder forurening, det gælder klima, det gælder vores infrastruktur. Og alt det skal man så, kan man enten få en diktator til at organisere, eller også kan man få at lave en demokratisk organisering. Men det er jo ikke det, vi gør i Danmark. Men Therese Scavenius, det er jo ikke en stat, der bygger et kloaksystem. Det får nogen til at lave, kan man sige. Ikke? Og så er det det mest effektivt. Hvem har bygget vores kloaksystem? Det er jo altså ikke, man kan godt få nogle flere. Det kan man sagtens, man kan selvfølgelig får man nogle private aktører ind over, når man har besluttet. Så det, jeg siger, det er jo ikke sådan, at jeg siger, at staten skal bygge alting. Det handler om at sige, at vi planlægger det fra Folketingets side af, og så giver vi nogle opgaver og siger, nu vil vi gerne have bygget, for eksempel udbygget vores, det kan være både være fjernvarme, eller nu vil vi have bygget, x antal vindmølleparker osv., og så giver man den opgave, for eksempel, det kan man så indføre. Der kan markedet godt være med. Eller, Selvfølgelig, selvfølgelig okay, kan de det. Okay, det, her, men det har vi jo også på affaldsområdet. Der har vi jo en affalds, noget, en ramme omkring det lovgivningsmæssigt. Og så kan man selvfølgelig godt sige, inden for de rammer, er der selvfølgelig masser af aktører, som kan varetage nogle af de opgaver, men hvor de giver man kan ikke lave incitamenter til at sige, at hvis, altså som de snakker om CO2-afgifter og sådan noget, som man straffer for eksempel CO2-udledning, og dem, der sådan er bedst til det, de får jo så altså, de sparer sådan nogle udgifter ved det, ikke? Altså, det er jo at bruge markedet. Det er jo det har ligesom indtryk af, at de fleste sådan set synes, var en god idé. Og der havde lidt på fornemmelsen af, at det mente du ikke. Det var bare pjat, eller hvad? Er der ikke misforstået noget? Nej, altså ikke så helt så simpelt. No. Altså, man kan sige, at vi har jo afgifter på masser af steder, så selvfølgelig bliver vi motiveret. Og det er der selvfølgelig også både en del af virksomheder og borgere, som er motiveret af det, fordi alle har begrænset ressourcer. Så selvfølgelig er det et step. Pointen er bare, at det ikke er tilstrækkeligt. Fordi at vi på klimaområdet har vi haft gratis forurening i rigtig, rigtig mange år. Det vil sige, at udfordringerne er nu så store, at vi kan ikke løse det med små afgifter, som regeringen fx har foreslået. Derfor bliver man nødt til at tage lidt hårdere fat. Hvis man ligesom for 30 år siden har sat nogle systematisk højere afgifter, så havde man netop for 30 år siden kunne motivere sådan nogle som Ordnung Portland eller andre til at investere i mere grønne teknologier. Det har man så ikke gjort, og så er det nu, har vi brug for teknologierne i morgen. Teresa Scavenius, vi skal lige nå noget, der ikke handler om klima, fordi okay. Hvis I nu kommer i Folketinget, og du sidder på en af stolene derinde, ikke? Så noget af det, der nok bliver noget, som I skal tage stilling til, det er for eksempel, at hvordan Danmark skal forholde sig til forsvarets tilstand, og vores støtte til krigen, eller vores engagement, kan man sige, i krigen i Ukraine. Det kunne jeg godt tænke mig at vide, hvad I mener om. Ja, præcis. Altså, det handler om, at der er rigtig mange store spørgsmål. Og jeg ved simpelthen ikke nok om i forhold til NATO og så videre. Altså, grundlæggende handler det selvfølgelig om, jeg har ikke et godt svar på det, vil jeg sige. Det har jeg ikke. Men har du et godt svar på, hvem der skal betale for en 30-timers arbejdsuge? Det er Rasmus Kaiser Øge Nielsen, som skriver her. Det lytter. Jamen, det er da også et rigtig godt bud. Ja, altså en del af det handler jo om, at vi skal have omstillet vores samfund, så det skal jo betales af en ny økonomi, hvor vi netop har, at det er for eksempel, altså hvis man bruger, det er jo igen det, der handler om, hvordan er det, vi kommer til at skrue de her ting sammen på, så det er jo lidt mere komplekst. Hvis vi får lavet nogle flere sorte afgifter, og det er jo så i mit billede ikke den ideelle model, men hvis vi kun kan få det igennem, så kan så noget blive betalt med det, fordi så får vi nogle andre flere penge ind, så at sige. Ideelt set har vi jo et helt andet type af samfund, hvor at for eksempel færre syge, det vil sige, at vi skal bruge mindre ressourcer på sundhedssektoren. Vi bruger jo allerede for eksempel bare 28 milliarder, tror jeg det er, omkring sygdoms- eller sundhedsudgifter relateret til forurening, for eksempel. Det er jo et eksempel på, sådan nogle ting sparer vi. Så det er det her med, at man, når vi er på et samfundsøkonomisk niveau, så, og har en sundere befolkning, et sundere samfund, så samfundsøkonomisk, så er der nogle ting, der bliver billigere. Men det ved jeg godt er rigtig svært. Er det noget, I har regnet igennem i en økonomisk model, eller et eller andet, hvor man siger, at alle de her grønne afgifter, de kan sådan opvare det, at man går ned til en 30-timers arbejdsuge. Det er jo temmelig meget arbejdsudbud, der forsvinder der. Og vi står i en arbejdsudbudskrise lige nu, så det bliver jo spændende at se, hvordan men, det men du stiller sammen. Men du stiller mig lidt et spørgsmål, som om, at jeg har siddet i et ministerium i rigtig lang tid og har alle de tal. Som lille parti, hvor Torsten Gejl har siddet ene mand i mange i et år. Og jeg har siddet, og jeg ved det, jeg prøver bare at sige det til dig, for at sætte det i proportioner med et lille parti, så vi har jo desværre ikke de ressourcer til at have adgang til de data, men du skal forstå, den måde, jeg arbejder på, er jo meget faktuel. Så det handler selvfølgelig om, at hvis vi skal have et fremstillings arbejdshus, så handler det om for mig at sætte alle de folk i værk og invitere alle de mennesker ind, som vi faktisk rent faktisk har Teresa, skal vi endnu bare lige til sidst her et enkelt? Altså, kan man sige, at sådan, hvis vi lige skal summere det op og sige, det I arbejder med i Alternativ, det er meget, meget langsigtede løsninger på alt andet end klimakrisen, der kan vi godt gribe ind akut, fordi det skal vi gøre noget ved her og nu, mens at, hvad skal vi sige, forsvar, sundhedsvæsen og sådan noget, der må man vente med at høste frugterne af den langsigtede politik. Nej, det synes jeg ikke er kombination. Kombinationen er faktisk, at hvis vi får lavet en effektiv klimalov, hvilket faktisk er muligt, hvor vi kan sige, at vi kommer til at omstille landbrug, vi omstiller vores transport, vi omstiller vores energi. Det kræver faktisk, den der klimalov er jo faktisk en kæmpe mulighed. Hvis vi får gjort det, så er der jo tid til alt det andet. Og som borger i det her samfund er jeg jo også bekymret omkring vores skoler, vores sundhedsvæsen og alle de andre områder. Så det handler om, det er derfor for mig, det er meget vigtigt. Det vil sige, at det er klimaloven, der skal sørge for, at der kommer ændringer på pleje og omsorg i Køge? Nej, det var ikke det, jeg sagde. Jeg sagde, hvis vi får lavet en effektiv klimalov, så er der faktisk reelt tid til på også at kigge på de andre ting. Det var mere fordi, du sagde et spørgsmål omkring, hvorvidt at det var noget, I fremtiden interesserede for. Så siger nej, det er det ikke det hele. Der er mange akutte kriser. Jeg kan bare ikke som ene person og som ene lille parti, kan vi ikke løse alle kriser på én dag. Vi har lige brug for nogle dage til det. Så det er det, der ligesom, så der, så det faktisk er en utålmodighed på vejen, hele vejen rundt. Både i vores sundhed og befolkningens trivsel 100%. Og det er jo, når du refererer til min artikel i Nordjyske, at det er jo også et eksempel på, at jeg er dybt bekymret omkring hele vores samfundstilstand. Og der er jo masser af emner, som for eksempel også det her med, at vi udliciterer vores administration til Rwanda. Altså, jeg synes, det er beskæmmende, at vi er nødt til det niveau. Så det er jo noget med, at kampen er så stor, og det er derfor, jeg også nogle gange bliver meget pessimistisk omkring overhovedet kunne lave politisk forandring. Det vil jeg, der er vi enige. Det er et voldsomt pres, der er på. Og derfor er, der virkelig behov for, at der er, vi sætter ind og får lavet nogle effektive politiske rammer. Og det er selvfølgelig rigtig, rigtig svært, for jeg ved, at regeringen, hvis vi får en rød regering igen, hvis vi får en blå, er det fuldstændig umuligt. Men hvis vi får en rød, er der trods alt en dør åben, men den sidste periode har jo blevet spildt på rigtig mange områder. Desværre, vi når ikke mere. Therese. Tusind tak, fordi du var med. Tak. Og have godt valg. Tak. Ja, det var Therese Scavenius, som jo... altså, man kan jo læse den her, det her syns på Nordjyske, og der er altså mange ting, der skal laves om, må man forstå på hende. Jeg synes, vi er lidt tilbage i sådan fantasiland med den her kandidat. Undskyld, jeg siger det. Jeg vil sige, altså... jeg har... Decideret totalt uansvarlig økonomisk meget, hvad skal man sige, blevet konfronteret med, at jeg dengang partiet dukkede op under ledelse af Uffe Elbæk, kom til at stemme på dem, fordi jeg på vej ned i stemmeboksen, så tænkte jeg, ej, Lars Lykkes underbukse, så jeg kan sgu ikke. Altså, jeg kan ikke... Nu er du tilbage lad mig lige gøre det. Så endte jeg så med at stemme på at give Alternativen chance. Det gjorde jeg så ikke, da jeg så... Altså, hvad skal vi sige, da vi havde dinglepikskrisen, hvor alle skulle sende billeder ind af deres penis for at fejre centralhjørnets fester. Nå ja, det er rigtigt, altså, jeg kan huske. Der stod jeg ligesom af, altså, så tænkte jeg, det var sgu ikke lige det, jeg havde. Og så tænkte jeg nu, det her parti, det er fuldstændig bumpet tilbage til nul. Og så ud af alle de der tåbelige ting, der var på Københavns Rådhus med Nico Grünfeld, som nu er gået hen og blevet Sikander Siddiqs, hvad skal man sige, ja, næsten hvide trumfkort, så er jeg helt fan. Og så ud af alt det kaos, så kommer Franciska Rosenkilde, og hende har vi jo haft herinde mange gange, og jeg synes faktisk, hun taler sund fornuft. Men nu ved vi, hvem det er, hun er allieret med. Og jeg har faktisk ligesom sagt til nogle af mine venner, så sagde, hvis I ikke skal stemme, altså hvis I gerne vil et eller andet, så synes jeg, så hjælp dog Alternativet ind. Efter jeg har hørt Therese Scavenius, så vil jeg sige, nej. Når man er ude og køre bil, ikke, og så står der nogle fyre, og så sender de den smukke pige ud, og når de står og tomler, ikke, og så stopper man bilen, ikke, og så kommer alle de her tosser op af grøften, ikke, og så skal man også køre med dem. Ikke? Det, jamen, hun altså... er da ikke tosse, hun er jo hun er jo så rabiat, og det er jo så urealistisk. Det er det, jeg mener. Torben, vi skal videre. Ja. Fordi nu er vi nået så langt i valget, hvor vi ligesom også kan prøve at kigge på de kampagner, de forskellige partier har ført, og det er vi simpelthen ikke for kloge til selv, Torben. Vi bliver nødt til at få nogle folk, der ved lidt mere om det, og derfor så skal jeg nu byde velkommen til dig, Steffen Hjaltelin. Mange tak. Du er reklamemand og har tidligere stået spidsen for, du har været medvirket temmelig kraftigt til Venstres kampagner, dengang Anders Fogh Rasmussen og Lars Løkke stod i spidsen for Venstre. Og vi har sådan set, du har jo kigget på de her ting, du har også ytret dig i avisartikler osv., og om de kampagner, der har været, og sådan overordnet, så er du i hvert fald ikke sådan specielt imponeret af de blå. Hvad har de gjort galt sådan helt overordnet? Ja, med en undtagelse, vil jeg sige. Og man skal lige huske i den her sammenhæng, at vi skal huske at tænke det nærmest på engelsk, for det er campaigns, vi taler om. Vi taler om altså om den bredeste forstand, hvor vi ser, hvordan selve budskaberne også, der bliver sendt afsted fra ministre og fra ordfører og for alt det her, hvordan det hænger sammen det med det, der kommer. Det strategiske niveau. Ja, hvordan det hænger sammen med alt det, der kommer kommercielt også. Der er vel en på de blå, som vi bare lige kan tage med det samme, så kan vi komme tilbage til ham. Vanopslag har gjort det fuldstændig fænomenalt. Ja, okay. Og i virkeligheden det mest reklamet. Altså, det er sådan nærmest sådan en klassisk reklame, og jo sjovt. Altså, han har simpelthen gjort noget helt nyt, og så bragt humor ind i. Og jeg har jo siddet med mange kampagner, og nu kan jeg sidde og ærge mig bagefter om, hvorfor vi i virkeligheden ikke gjorde det lidt sjovt med Lars Løkke, for han kunne nok have gjort det. Jeg er ikke sikker på, at... Og ikke Anders Fogh. Nej, måske har det været svært med ham. På den side har det været mere overraskende, hvis altså, vi havde gjort det. Det må du ud også, fordi det er jo en ting, der har været i debatten om reklamerne. Det er, at det værste, man kan gøre, det er at prøve at være sjov, når man ikke er det. Ja, og det plejer jo at være sådan noget tøjes. For eksempel Dan Jørgensen er meget lidt sjov. Nej, og det plejer jo at være sådan, og vi kan måske også huske noget kommunalt fra Sydfyn og sådan noget. Det plejer jo simpelthen at være tåkrummende. Ja, det plejer at være tåkrummende, men det, der er usædvanligt her, det er, at det er jo altså nærmest prisvindende god reklame. Altså, det er simpelthen rigtig gode idéer, at de spiller sjovt skuespil, og hvordan pokker det kan lade sig gøre. Men det er altså nævnt, det er svært at ikke kunne se det. Ja. Så vi holder Alex ude på en opslag, og han får topkarakter herfra, det må jeg sige. Så bliver det sværere. Så bliver det sværere. Hvem har gjort det? Sådan som Nye Borgerlige. De har jo haft succes før. De står også til lidt fremgang. Og de har jo... Kan du sådan... Nej, jeg synes, jeg har faktisk ikke rigtig noget at bemærke til Nye Borgerlige. Noget særligt, jeg har set. Det har været svært for de forskellige at træde ud. Altså, hun havde en stor opgave med at komme tilbage efter Støjberg kom ind og tog et stort haps af hendes. Og der er ikke noget, der særligt har sprunget i øjnene der. Jeg synes, de to, der er rigtig interessante at diskutere, det er Konservative, som har gjort det, efter min mening, virkelig dårligt. Og så Venstre, som man måske kan sige, har gjort det hæderligt, men ikke lige så godt, som de måske... Så lad os lige starte med det hæderlige. Ja. Jo, men det er jo fordi, at Venstre har kørt den lige ud og pæn, og pæn kampagne, kan man sige. Pæn og ordentlig. Men når man står i en situation, hvor man står lige ved siden af Pape, som smider halvdelen af vælgerne, og man så ikke får dem tilbage igen, de fleste har jo været over forbi Venstre, ikke? Så kan det jo klart, så kan det jo ikke være tilfredsstillende. Jeg synes ikke, at Venstre har været nær så dygtig som Konservative til at lægge den rigtige strategi for at angribe hele tiden, mens man samtidig krammer og er overskudsagtig. Det er jo det, som Socialdemokratiet har fuldstændig forfinet i den her kampagne. Ikke? Og hvad er det der? Altså, hvad skulle Venstre have gjort? Ja, Venstre skulle have gjort to ting. De skulle have kørt en løbende angrebskampagne, og så skulle de have holdt den væk fra Jakob Ellemann. Altså, de har gjort det altså på den måde forkert. Fordi det er Jakob Ellemann, der har stået og råbt mink, eller sagt, han råber bestemt ikke, men mink og FE så mange gange afsluttende med det her berømte pressemøde, i en grad, hvor det bliver irriterende for vælgerne, og man hører og hører så meget på det. Så det, de kunne have gjort i stedet for, det var, som Socialdemokratiet har gjort, det er at lade kampagnen og løjtnanterne gøre det. Okay. Så du har en kampagne, som hele tiden bare angriber og presser, ikke? Og der var en af de onde gamle reklamemennesker, jeg talte med, som siger, hvorfor havde de ikke lavet sådan en sms-kampagne i sidste uge, hvor der bare var sms'er på alle buslangstederne, hvor de gættede på, hvad der stod i. Måske sådan en lille generator, så befolkningen kunne gætte med. Og så var der kommet nogle dage, så Socialdemokratiet kom ud og sagt, at det var der under lavmålet, det var det værste, man nogensinde havde set. Og så kunne man invitere dem til at sige, kan bare sige, hvad der var, der stod i dem. Og så går der 4 dage med det. Altså den slags, og det siger ikke nødvendigvis skulle den idé, men den slags, der stresser modstanderne. Når man ikke stresser modstanderne, så får man bare flere angreb imod sig. Det vil sige, Venstre er blevet ned i skyttegravene, og man har ikke rigtig gået i flæske på Socialdemokraterne. Nej, når de har angrebet, så er de simpelthen sat generalen først op af skyttegravene og direkte mod fremadstormende mod ilden. Og det er den forkerte måde at gøre det på. Betyder æstetik ikke også noget i sådan nogle kampagne? Jeg synes, at Venstre, det er sindssygt grimt. Det ligner noget for et Statoil-flag i det hele. Det er jo nok noget, vi har lavet på mit bureau for gamle dage. Men det mener jo noget, vi har set før. Nej, men det er jo fordi, at der er ikke sket noget i Nej, det er nok det. Altså, tingene, de ændrer sig sådan lidt, hvis man bare fastholder sådan, som man har set ud før, så kommer det til at se gammeldags ud. Det kender vi med alting. Det er derfor, man opgraderer tingene. Det er jo ofte sådan noget med, at brands, sådan noget med, at personen er større end partiet. Og jeg vil sige, Lykke og Vanopslag er i hvert fald meget, meget tydelige. Inger Støjberg i ekstrem grad, altså personens brand er større end partiet. Og indtil for et par måneder siden, så var ham her, nu tager lidt, man kan være med, det er Søren Pape her, det er fra Dagens Avis. Hvem ser du her? Og der ser man så Søren Pape her, og så kan man så læse ned i artiklen, og hvor der er sådan en lang forklaring om, at han er blevet skidt behandlet i Ekstrabladet, og det burde man kunne gennemskue og sådan noget. Hvad siger du, når du ser sådan en reklame? Jamen, det er det værste. Altså, jeg vil lige sige, fordi du slutter nu prøver at kritisere Venstre, men Venstre er sådan på det jævne, vil jeg sige, fordi selve kampagnen og budskaberne, og jeg synes, Jakob har båret sig pænt ordentligt igennem det. Han har måske manglet den ekstra faktor til at tage det sidste luft. Men Pape, det her det er simpelthen forfærdeligt. De går ind i en valgkamp med en unik position. De har et klokkerent borgerligt budskab. Når vi alle sammen skal spænde livremmen ind og spare, så skal det offentlige også, det kan ikke passe, det offentlige ikke skal. Så går de ind i den første debat før valgkampen, og Mette Frederiksen angriber hårdt på de her 40.000, ikke, som så diskuterer, om det var fyring eller ej. Det går den næste uge med. Det får så lukket Støjberg frem. Så hun siger, men det går hun i øvrigt heller ikke ind for. Og så derudover, så mener hun heller ikke, at topskatten den skal væk. Det renoncerer han så på stedet. Altså det har I sikkert talt om tidligere i det her program. Det tog 30 sekunder, så var han væk fra det. Derefter, så har de ikke gået til valg på det, hvilket jo også, det skal vi også huske tænke på, når vi roser Vardopslag. Det har jo efterladt banen rent til ham. For de mennesker, der er jo flere end de 7% eller 8%, der har tænkt sig at stemme på Liberal Alliance, som går ind for det her rent borgerlige budskab om, at man må stramme lidt op i det offentlige og topskat. Det har han gået fuldstændig væk fra. Og det han så gør nu, hvor han har været udsat for det her, det er jo i stedet for at lave kampagne for, at vi skal have ondt af ham, fordi Ekstrabladet har angrebet ham. Og det er simpelthen ikke måden at gøre det på. Men det, du siger, det han skulle tonse igennem med fortsat borgerlig kampagne, og så tale til alle dem over 34, som stadigvæk har de synspunkter. Men det er jo ligesom, altså, hvis du siger, at det, som Pape gør, de går ud med det her, og det er jo et budskab, som er klart nok til, at man kunne fastholde en eller anden kampagnestrategi på det, men så er det ligesom om, at man sender et hold ud på banen, og så beder man stjernen om det, og det første stjernen gør, det er at sparke den ind i eget net. Altså, det har jo egentlig ikke noget med en kampagne at gøre. Det er jo bare politisk. Ja, men kampagnen kunne redde det tilbage. Kampagnen kunne redde tilbage. Og nu, jeg tror, tror du det? Ja, det kunne redde det. Ja, hvis du havde kørt tonset igennem med en klokkeren borgerlig kampagne, og fordi det er der altså flere end 20%, der synes. Hvis man havde gjort det, så ville folk have sagt, jamen prøv at jeg stemmer på Konservativ, ikke på grund af Søren Pape, men på trods af Søren Pape. Det er dog de eneste, som vil have det og det og det. Men det ser ud som om også, at hans personlige, at han er simpelthen, det er vigtigt for ham personligt, at det ender med, at den vender, at han selv vender den. Altså det er hans egen person, der vender den, og det er æder, broderer mig optimistisk med 2 dage igen. Der står for eksempel her i annoncen: hvis du ser en mand, der er en uduelig løgner, så har du læst Ekstrabladet lidt for meget, og så håber vi da, at du har set, at de har bragt historier med fejl igen og igen, og har måttet sige undskyld. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Ja. Jeg har sagt, det er vist kun én fejl, lige sådan rigtig mod undskyld. Ja, så var der lidt en stor fejl og sådan nogle små fejl. Jamen, det er jo ikke... Interesserer det vælgerne? Nej, selvfølgelig gør det ikke det. Og i sidste uge, så prøvede de med et... Der kom de, og der var jeg ved at tabe alt, hvad jeg havde i hånden. Så kom de med et biodiversitetsudspil. Ja, jo. Altså, prøv lige at se, hvordan de står. Altså, det her, det kan... Altså, på engelsk, så sagde min gamle, you don't have to be lazy to figure that one out. Men at det her, det er fuldstændig åbenlyst, at de har stået i en position, de har tabt på grund af ham, og så prøver de på at komme tilbage på ting, som ikke er årsagen til, at du stemmer konservativt. Du stemmer ikke konservativt, fordi du lige pludselig siger, at nu skal Pape godt nok have min stemme, og du stemmer ikke konservativt, fordi du bare vil have den bedste plan for biodiversitet i Danmark. Steffen Jallelin, jeg kunne godt tænke mig at have dig til så skal vi have forholde den socialdemokratiske valgmaskine. Forhold dig til Socialdemokratiets valgslogan. Jeg må altså sige, og Torben, han siger mig imod, det her slogan, de har brugt, trygt gennem usikre tider. Og nu er det sådan udvidet her, vi skal trygt sammen og styrke igennem usikre tider. Mm. Og det normalt, altså, så er det kogt ned til trygt gennem usikre tider. Godt eller skidt? Godt. Det er godt. Ikke fantastisk. Det er ikke sådan noget, vi vil komme til at sige til hinanden bagefter. Men godt, synes jeg. Det er essensen af, hvorfor man skal stemme på Mette Frederiksen, hvis man er til det. Altså, at det er det bedste bud, hvis man ser på, hvad der er af ball i den borgerlige, så er det trygge valg. Og der er jo også folk, der tror på, at der vil komme et skred her til sidst, hvor man til sidst, når man står i en stemmeboksen, tænker, så ved vi dog, hvad vi har. Jeg kan huske en amerikaner, jeg interviewede for mange år siden, der boede i Danmark. Han sagde, når man bor her, så lærer man ret hurtigt, at tryghed er det vigtigste ord på dansk. Intet må ske. Man skal være tryg. Alt skal være forudsigeligt. Det er det eneste land, hvor verden starter med at fortælle, når gæsterne ankommer, hvad der skal ske, og siger, at nu kommer der en overraskelse, sådan så vi er forberedt på det. Og det siger alt om vores folkesjæl, at ingen må overraskes. Og det er vel det, de har fat i. Ja, det er jo det, de har fat i. Og det er jo meget frækt, kan man sige, at have tur køre så meget på Mette Frederiksen, og det var ligesom var hende, der var årsag til det hele. Men det synes jeg simpelthen, de har gjort blændende. Jeg synes, det hele det startede de her 2 dage før, hvor hun havde mødt en mand på gaden, der sagde, hun smilede for lidt. Det, at de har, fordi vi har set i flere år, så har vi set nogle pressemøder, hvor hun har set meget stram ud i betrækket, og det er der nogen, der har slået sig på. Men at hun simpelthen vælger at beslutte sig for at skifte over til at være glad og smilende og tage interviews på spændingmaskine og synge og... Det er jo fuldstændig mageløst, og det er ret utroligt at kunne gøre det, viser, at hun er professionel, ved, hvad hun laver. Og så har hun så samtidig med det her, så har hun så brugt sine løjtnant og Holmgaard, og senest Dan Jørgensen også her, til at angribe med alt, hvad de har. Så sent som i går, hvis vi bare lige spoler den frem til det, hvis I går ind og ser på Facebook, så kan I se, hvad de gjorde under debatten. Venstre gjorde ingenting. Under debatten, så havde de opslag hele tiden, der fulgte det, debatten handlede om. Og så slutter det med simpelthen det billede, jeg ikke kan huske, det billede, der startede hele, der skød valget i gang for dem, hvor hun står sammen med lederne af midterpartierne og opfordrer til bredt samarbejde. Godt. 3 timer inden, så havde Holmgaard været ude sammen med Dan Jørgensen og sige, at kun et rødt flertal sikrer en grøn fremtid. Og det er jo alligevel nogle 2 friske positioner at holde kørende samtidig op til det sidste, men det har de formået. Det må man sige. En, som vi jo hele tiden taler om i valget, også i går, og som løber med al opmærksomheden, og det må jo virkelig... Det er en, du kender du godt, Steffen. Ja, du vifter med noget moderaterne. Ja, Lars Løkke Rasmussen. Og ja. Vi ved ikke, hvor stort hans budget er. Det er nok okay, tror jeg. Forandring fra midten, det er deres slogan, og de har valgt den der lilla farve og sådan noget. Gør noget skidt. Det vil sige, nu har de sådan en teksttung annonce med sådan en brev, kære dansker. Stort set ikke rigtig nogen budskaber, udover at man skal samarbejde og man skal løse udfordringer. Hvilken karakter vil du give til det? Bare sådan overordnet? Ja, men helt generelt, så er det godt. Måske ikke på grund af den, ikke så meget på grund af lige nøjagtigt den specifikke annonce, som vi ser på en med en masse billeder og en masse tekst. Men man skal jo ikke tage fejl af, at årsagen der, det er, at billederne, det er Lars Løkke. Der er simpelthen kun 2 budskaber fra moderaterne. Det ene, det er midten, og det andet, det er Lars Løkke. Ja. Og nu var jeg så heldig at se den der mikrofonundersøgelse, som jeg var inde og tale om i News i går, hvor de undersøger, hvor er det, de kommer fra, de her moderatvælgere. Der havde de også lavet nogle opringninger og talt yderligere med folk. Og der må man sige, ud fra det, så er de ramt rigtigt. Folk, de fortæller, uanset om de kommer fra Venstre, eller de kommer fra tidligere radikale, så siger de, at det er fordi, at de vil midten, og fordi de vil Lars Løkke. Og så den sidste ting, det er sundhed. Så det hedder midten, Lars Løkke og sundhed. Så de har sagt midten og Lars Løkke, og vi skulle lige prøve at blive mærke i. Jeg er helt sikker på, at hvis Lars Løkke havde fået ideen, som Støjberg fik, dem jeg kalder Danmarksdemokraterne Støjberg, som jo er super smart, fordi så er det inde i alle stemmeboksene. Problemet for moderaterne er jo, at når du kommer ind i en stemmeboks i Randers eller et andet sted, så står der jo ikke noget med Lars Løkke. Så der skulle have stået moderaterne Lars Løkke. Helt sikkert, og det er jeg 100% sikker på, at de har gjort, hvis de har fået ideen. Mm-hmm. Men det har de ikke gjort. Så til gengæld så har de så lavet plakater med Lars Løkke, som er over det ganske land, også hvor han ikke stiller op. Ja. Og hvis man er i tvivl om, han er kendt, så kan man bemærke, at der ikke står hans navn på. Men, altså, det er, og det er jo ret stærkt brand. Virkelig havde levet under en sten, for ikke at vide, at Lars Løkke og Moderaterne, de er sammen. Skal man ikke du vil delen blive overrasket, jeg kunne se, og nogen lever under en sten. Prøv lige at høre. Det her, det er interessant, fordi I kunne se, at i torsdags, der var hvad hedder hun, Inger Støjberg, ude at lave et opslag, som var møntet på hendes egen vælgere, at hun oplevede mange af hendes egen vælgere, som ikke kunne skelne mellem hende og Moderaterne. Ja. Så hun ville gøre opmærksom på, at det var hende, der var liste A. Og om det er under en sten, eller hvad det er, men... Til sidst kunne jeg godt tænke mig, og fordi vi har lidt tid, de radikale, det er jo sådan, der har udløst det hele jo, og de er sådan blevet væk i valgkampen, og de kæmper med, og de der, de risikerer at få sådan en rigtig bundplacering i det her valg. De har jo haft den her kampagne, der hedder Tænk Nyt. Ja. Hvad synes du? Du er reklamemand og politisk kommunikation. Hvad synes du om den der Tænk Nyt-kampagne? Det har jeg simpelthen ikke set. Skulle jeg have set det? Jamen, altså, det siger måske... Det var sjovt. Har du set den anden også? Du kender jo godt sluggerne, Tænk Nyt. Jo, jeg har hørt det. Og så den med og eller. Den har jeg ikke forstået endnu. Apple sagde Think Different tilbage i 84. Nå, det var Apples, okay. Apple sagde Think Different. Men der er også noget med og eller. Men jeg tænkte, hvad fanden der står, og så er der lavet en rettelse på det. Jeg har kigget på det i en måned, jeg forstår det stadigvæk. Altså den slags, som er lidt kuriøst, det er jo interessant, hvis man er hovedpersonen. Fordi så synes, I kan huske dengang, at Radikale, de var ret cool. Ja. Og vi alle sammen synes det var spændende. Og i det her program sidder vi diskuteret med deres punktummer, hvor de brugte utrolig mange punktummer i deres overskrifter. Ja. Vi tror punktum på fremtiden, punktum. Ikke? Ja. Og det var interessant dengang, fordi de var betydningsfulde. Men det ser jo ikke ud til at blive betydningsfulde i det her valg. Men jeg synes lige, at vi skal minde os selv om, hvor usædvanlige Radikale er. Lars Løkke, han er i problemer i fredags, han er kommet ud med det her pensionsudspil, og det første grad af problemer, vi ser for ham overhovedet, eller han er ikke kommet ud med det, det har stået der siden januar, men det røg ud i pressen, at han skulle stå på mål for det. Og så tænker man, nu kan det være, at de vejer vortluft over i de radikale, de kan få nogle af midtervælgerne tilbage. Så går de ud lørdag og siger, at de vil afskaffe efterlønnen, hvis man skulle være i tvivl. Altså, og det skal, den ro skal de have. De tager sjældent de lave stængende frugter. Til aller sidst, et andet valgslogan, jeg husker, det er jo Dansk Folkepartis Danskerne Først. Der har sådan, synes jeg, en lidt grim klang af sådan noget lidt ultrahøjorienteret noget. Danmark for Danskerne, det ligger meget tæt på og sådan noget. Er det noget, der har fået dem til at flyve deres kampagne, tror du? Eller de går direkte efter de der meget højorienterede vælgere. Det må man jo sige. Ja, jeg vil sige, det hedder de også Danskerne Først i den her kampagne? Ja. Så altså det, i virkeligheden så skulle det nok hedde de ældre først, eller Age Before Beauty. Ja. Fordi de har jo kørt på pensionister i den grad, og Messerschmidt har talt de ældre sag fuldstændig. Så jeg tror, analysen har været, at det er at redde, hvad reddes kan, og det, der nemmest kan reddes, dem, der er sværest at flytte, det ved vi jo i alle henseender. Man kan også se, at vælgeranalysen er, at Moderaterne har ganske få over 70. Det er, fordi det er bare svært at skifte folk i den alder. Så det var måske de ældre først, han har fokuseret mest på. Det har jeg også hørt i debatterne, der har været med ham. Det har faktisk været ældre mere, end det har været indvandrer. Fordi det er tema, simpelthen har forsvundet. Bare lige til sidst, kan vi lige nå at røre ved SF? Fordi jeg synes jo, det er imponerende egentlig. Jeg aner ikke, hvad det er, de går til valg på anden. Det er sådan nogle flinke, rare flere nogle, der er klar til at bruge nogle flere penge på alle, der gerne vil have noget service og har det dårligt. Og var det ikke helt, det var hele råderummet til børn og unge? Ja, men det er jo egentlig meget godt, de går frem. Men det er klart, der er jo heller ikke nogen, der ikke vil have noget. Nej, det er klart, at de prøver på at tage. De er jo så tæt på Socialdemokratiet, som man næsten kan være uden at være det, ikke? Ja. Og så prøver de på at være på den røde side af dem hele tiden. Og Socialdemokratiet har jo de her to budskaber, at de gerne vil ind over midten, eller også så vil de gerne være ren rød for klimaets skyld. Socialdemokratiet, de står hele tiden klar til at tage dem, som er lige på den røde side af Socialdemokratiet. Og det synes jeg, de har gjort glimrende gennem hele valget. Godt. Steffen Hjaltlin, reklamemand, og du har arbejdet med strategisk kommunikation. Tak fordi du kom. Tusind tak, fordi jeg måtte. Ja, så er vi klar igen, og nu skal du høre, Torben. Er der nogen, der skiller os ud? Nej, det er der faktisk ikke. Jeg vil bare sige, at jeg fulgte jo i modsætning til dig i debatten i går. Ja, jeg kunne ikke holde ud. Og de første kvarter var enormt kedeligt, og det skrev jeg til dig. Og, men jeg synes faktisk, at det blev mere og mere interessant, og der var jo også lidt drama, og nogen der for de der Extinct Rebellion, der forsøgte at afbryde, og det fik de ikke meget ud af, og der gik Søren Pape, han blev vred, og han gik simpelthen hen til tæppen og begyndte at skælde dem ud og sådan noget. Jeg ved ikke, om det virkede godt, men det var i hvert fald en, der... Han trådte i hvert fald i karakter på en vis og var en vred mand og sådan noget. Ellers, der var jo optræk til sådan lidt hårde konfrontationer. Men det, der var interessant, synes jeg, det var jo, at statsministeren jo ikke var central rigtigt. Altså, det var Løkke, det meget drejede sig om. Kristendemokraterne angreb ham på et tidspunkt. Der skal der lige på bordet, råbte Karlsmose. Og det var måske hendes øjeblik i valgkampen, altså, at hun gik virkelig hårdt til Løkke og udfordrede hele det der... Det var han ligesom er stærk på sundhedspolitikken, og hun sidder jo i regionsrådet for Kristendemokraterne og arbejder med sundhedspolitik. Det gør man jo, når man er regionsrådspolitiker. Mm. Og sagde, at de var blevet tappet for ressourcer, og det var regeringens skyld, og det havde han været med til, og alt muligt. Så det var sådan en af de der øjeblik, hvor Løkke blev en lille smule udfordret, kunne man sige. Og så var der også et øjeblik, hvor Jakob Ellemann sagde, at nu skulle Løkke komme hjem til Blå Blok, så de kunne lave noget nyt. Jeg så i hvert fald, der var en Jyllandspostens jagttager, mente, at de blå klarer sig bedst i den der partilederrunde. Det er nok øjnene, der ser. Der var også mange, der mente, at venstrefløjen var lykkedes med at komme igennem med klimadagsorden og så videre. Det skal nok passe. Det kan være, det var det øjeblik, hvor jeg faldt i søvn, fordi det var, jeg synes, det var en lang aften. Der var mange, der roste setupet, som DR havde lavet med, at man faktisk kunne diskutere, uden at det hele druknede. Altså, man kunne fastholde temaer og få en kort diskussion. Det er nok rigtigt. Jeg bliver bare aldrig rigtig fan af det. Der er simpelthen for mange partier, til det bliver interessant. Og jeg tvivler på, at folk hang ud i en time og tre kvarter. Det tror jeg simpelthen ikke, folk gør i vores dage. Mm. De ser så meget, at de kan holde ud, og så slukker de for det. Nu er du så alligevel hørt, at jeg tænker, hvordan klarede Inger Støjberg sig i den? Ikke? Fordi at altså, jeg synes simpelthen, hun er så øretæveindbydende. Og når jeg læser op nu for noget, hun, altså en af hendes annoncer, så ved jeg også godt, at dem, der har tænkt sig at stemme på Inger Støjberg, de bliver endnu mere glade for hende, og dem, som ligesom mig, som ikke kunne drømme om at gøre det, altså, det deler så meget vandene, men jeg synes alligevel, det er provokerende, at en kvinde, som stiller op for et parti, der bærer hendes navn, som gerne vil i regering, gerne vil være minister, at hun skriver, jeg blev idømt 60 dages ubetinget fængsel, en straf, som jeg tog med oprejst pande, og 60 dage, som jeg afsonede med godt humør i en bevidsthed om, at hvis jeg havde vendt det blinde øje til, at barnebrudet kunne blive udnyttet af deres ældre mænd, mens jeg havde ansvaret for det, så skulle jeg have levet med det resten af mit liv. Jeg blev i stedet straffet for at gribe lidt for håndfast ind, og det kostede 60 dages frihed. Det er til at leve med. Det er det mest skamløse selvros, jeg nogensinde har oplevet. Og jeg er glad for, at Jan E. Jørgensen, den venstremand, den hæderlige venstremand, som han nok kalder sig selv, at han bare simpelthen så er ævl. Ja, og jeg synes, det er... Man kan... Altså, Jakob Ellemann, du skal ikke være statsminister, for du turde ikke sige, at du ikke vil være statsminister og hive hende med ind i en regering. Du fortjener ikke rollen. Jamen, altså, jeg deler jo kritikken. Altså, det er forfærdeligt. Det må jeg sige. Men altså, og det samme kunne man jo sige til Alex Van Opslag, som jo... Ja, og det vil jeg også gerne sige, Alex Van Opslag, som har så meget... Og jeg siger, ham tror jeg på, hvad skal vi sige, om 8 år... Når Mette Frederiksen er blevet så grå i sin knold, at hun måske overvejer at trække sig, så tror jeg, at Danmark får en borgerlig statsminister. Så bliver det nok Alex Van Opslag. Men han kunne være kommet tidligere til faget, hvis ikke han havde dummet sig med at holde hånden over Inger Støjberg på det her niveau. Han kunne have meldt sig sammen med de hæderlige borgerlige, og så kunne han selv have ladet være med at fuske sig til en lejlighed. Altså, Inger Støjberg ser ud til at få et ganske hederligt valg. Altså, det ser ud som om, at Danmarksdemokraterne i nogle målinger var nede og dykke lidt, og nu ser det som om, de er sådan lidt på vej op igen. De ligger omkring 8%, nogen har dem lidt lavere. Men i går var hun jo meget ude at sige sådan noget med, der gik hun benhårdt efter det, man kunne kalde for landbrugsvenstrevælgere. Sådan noget med, at CO2-afgift, det afviste hun. Og det var, hun sagde, der kan I bare se, det er grunden til, at jeg ikke kunne være i Venstre, fordi Jacob Ellemann, han er jo grøn for alt det her med klima, og altså, det er ikke, fordi hun ikke har klimapolitiske synspunkter, det med lavbundsjord, det kunne man godt tage ud, og sådan nogle ting. Men hun går benhårdt efter landbrugsvenstre stemmer, og det er ikke helt så mærkeligt, egentlig. Så på den måde, så distancerede hun sig fra Jacob Ellemann og fra Lars Løkke selvfølgelig, ikke? Og så det var sådan det øjeblik, hvor jeg ligesom fornemmede, at hun poppede lidt op. Jamen altså, hvis man overvejer Inger Støjberg, så spiller den der sådan, rigsretssag jo overhovedet ikke nogen rolle. Altså, så har man købt ind på fortællingen om, at hun havde de allerbedste intentioner, og det er bare sådan nogle sådan noget juristeri og... Kedelige dommertyper, ja. Og pressen i København og de fine saloner og sådan noget, der har jordet hende, fordi hun heroppe i Hadsund og omegn, der kender vi hende som den søde og smilende Inger, der har hjertet på rette sted, ja. Og ved det bedste for os. Altså, det, og man må sige, som tiden går, så vil man jo nok også vide, at sådan politisk, så vil hun jo fungere ligesom alle mulige andre. Jeg synes bare, der er meget, der tyder på, at hun bliver ikke minister. I hvert fald ikke den her omgang. Nej, det er ikke i den her omgang. Og spørgsmålet, og så kan der måske gå 4 år, og så er det nok spørgsmålet om om det har helt samme musik i sig, at folk kritiserer det. Jeg synes allerede, man kan fornemme på hende, hun er lidt skuffet over, at der ikke kommer nogen blå regering, og så bliver hun heller ikke minister. Den diskussion bliver ikke relevant, kan man sige. Så kan man jo sige, så kan man stemme på Venstre i sikker forvisning om, at de kommer ikke til at gøre hende til minister. Hvis der bliver en blå regering, så har Løkke jo sagt, at han kommer ikke til at pege på hende i hvert fald. Så spørgsmålet er jo bare, hvad kan vi ende med i morgen? Altså det, som det ser ud lige nu, så har vi valget mellem, at Mette Frederiksen fortsætter, ligesom hun hidtil har gjort, ja. Og nu skal hun så bare tage hensyn til alternative stemmer, og med folk som Therese Scavenius, det er hun nok helt fri for. De sørger for at holde hende ved magten, men man kan ikke lave politik med typer som hende. Man skal ind over midten og lave noget med VK helst, og med Moderaterne. Det er det ene valg, man har. Så har man valget mellem at sætte ud, at en korrektion, nemlig at det bliver Mette Frederiksen igen som statsminister, korrigeret af et eller andet, hvor Lars Løkke får måske en rolle, som I.C. Christensen havde i 1890'erne, okay. Hvor han sad på pengekassen, ja. og styrede sådan set ret store dele af dansk politik, fordi der sad en højere regering, som var i mindretal, men man kunne kun få pengene op af kassen ved ham, der var formand for finansudvalget, nemlig venstremand I.C. Christensen. Det var sådan, man kørte ting i 1890'erne. Og det er måske lidt den rolle, Løkke får, det vil sige, at der sidder en rød regering, men det er ham, der ligesom de radikale gjorde i gamle dage, afgør, hvad der skal ske, og også måske også formidler et samarbejde hen over midten. Altså en korrektion af Mette Frederiksen. Ja. Det er det. Eller, og hvis ikke det fungerer, og det har jeg lidt... Altså jeg tvivler på, at Mette Frederiksen har lyst til at smide det hele, og så sige, okay, så må de blå køre videre. Nej, det tror jeg ikke. Betyder, og så er alternativet, det er jo ikke ret stort, kan man sige. Så er det jo en blå regering, hvor at det er så Moderaterne, der skal... der også kommer til at spille meget stor rolle, men hvor man jo skal slås med yderfløjene, som jo hele tiden tror med at vælte de nye borgerlige, og der må også være ting, som de kan få igennem, og det vil sige, at det bliver nok meget svært for sådan en borgerlig regering at få ret meget igennem, tror jeg. I hvert fald, hvis det skal begynde at gå ondt og sådan noget, fordi Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige er så små, så de vil hele tiden gøre et eller andet for at ødelægge det. Specielt tror jeg, at Dansk Folkeparti bliver svære, hvis man laver reformer, så har jeg svært ved at se, med alle de løfter, de har givet til alle mulige, har svært ved at se, hvordan de kan medvirke til det. Det vil sige, at man skal hen over midten, og der vil Socialdemokraterne have fokus på at få den her borgerlige regering væltet i løbet af no time. Mm. Men det er sådan, jeg umiddelbart læser det her. Jeg vil så lige sige, at Flemming Emil Hansen, som jeg tror nok sidder og lytter med fra Østrig, det har han vist nok gjort en gang. Han vil gerne skælde os ud, ja. Og han skriver, at jeg vil gerne skælde jer en smule ud, hvis I trænger til det. Det er fint. Jeg synes, det er lidt lousy at lave et langt interview, og det øjeblik, den interviewet lægger på, siger I, at hun lever i fantasiland og er rabiat. I burde A. substantiere kritikken i stedet for at bruge tomme skældsord, og B. sige det direkte til hende, når I har hende, frem for at sige det et øjeblik, hun er væk. Det er bare min mening. Og der vil jeg så sige til Flemming Emil Hansen, det kan du da godt have ret i, det er måske en lidt uhøfligt. Men jeg vil faktisk også sige, jeg synes faktisk, at vi i interviewet, jeg havde da i hvert fald svært ved at lade være med at give udtryk for, at det var nok noget af de vildeste ting, jeg har hørt nogen sige. Og at det for eksempel, altså for mig var at sige, at den akutte sundhedskrise, den skal man løse ved trivselsproblemer og 30 timers arbejdsuge. Altså det var for mig simpelthen så rabiat og så vanvittigt, at jeg synes faktisk, vi gav udtryk for det, mens Therese Scavenius var. Og jeg er fuldstændig overbevist, hun kan tåle det, fordi ja. hun er meget, meget, meget lidt enig med os. Flemming Emil Hansen, jeg er faktisk enig med dig, men og jeg kan også forstå, hvad du mener, men jeg bliver bare nødt til at give udtryk for, at en politiker, som faktisk måske står til at komme ind i Folketinget, seriøst mener, at man kan finansiere en nedgang i arbejdsugen til 30 timer med grønne afgifter. Altså, det hørte jeg hende sige. Det er fantasiland. undskyld mig. Vi, her er vi jo ikke sådan pæt-orientering. Det er vi ikke. Ej, der er vi, mange vi er borgerlige holdningsorienteret program. Og jeg synes så, jeg vil sige her, og hun indrømmer jo også, at det er sådan set ikke rigtig hendes spidskompetence. Hun vil kun snakke klima. Oh, tak. Men altså, der er ligesom grænser for, hvor meget man kan høre på, uden at man måske lige får noget ud mellem sidebenen. Og det var sådan set det, der var udtryk for. Ja, men du har ret i, jeg synes også, vi sagde det til hende åben, men altså, ja, jeg hører, hvad du siger, og det prøver vi at gøre lidt bedre næste gang. Ja. Fordi, og jeg vil sige, jeg er stadigvæk lidt chokeret over det også, fordi at jeg synes, at netop vi her i vores program har haft virkelig gode debatter med Franciska Rosenkilde fra det samme parti. I aften er der en ny partilederrunde. Det er nok det sidste skud i bøssen, ja, der er. Kan vel da ikke der kommer en voksmeter i morgen, ja. Har jeg hørt, og det er så den sidste måling, der er. De målinger, der har været hen over weekend, det har været Megafon blandt andet, der har været Opinion i går. De viser det samme billede. Der skal måske flyttes 40, 50, 60.000 vælgere fra Moderaterne eller Blå Blok til Rød Blok. Så skifter billedet, og så er der et rødt flertal. Kan det ske? Jeg tror ikke, det skete i går under debatten. Det er muligt, det sker i aften. Det kan godt være, der er noget underliggende strømning, vi ikke fanger. Det er svært at se. Men tak fordi I lyttede med. Jeg vil sige, at vi er her igen i morgen, mens vi skal gå til urnerne, som det hedder. Og har vi besøg af to politikere, som fører deres sidste valgkampagne herfra, nemlig venstremanden Kim Valentin og den radikale Stinus Lindgren. Og de er sådan nogle af dem, som sidder på sidder på nogle mandater, der er lidt yderligere i forhold til, at opinionsundersøgelsen spår tilbagegang for deres respektive partier. Men de to, de kommer og taler deres sag her i morgen formiddag. Og så, det er vel, hvad vi havde at byde på, og så er det jo bare at sige, at Anna Eline, hun stod for teknikken, og Mads Bjerggaard var i redaktionen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.